Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mina oxar, hojtar, visslar och svär. Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett brus. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. Prästen kan väl sova hela måndagen, men för en fattig bonddräng börjar knoget igen. Så går hela veckan, alla dagar. Jag går med min lie och jag plöjer och sår. Jag kör mina oxar och jag härsar mitt hö. Harvar, gnor och trälar och till sist ska jag dö. Fattig bonddräng invid